ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? 14 भाग। ज्वालामुखी कब कब आग उगलते हैं? कुछ हमेशा, कुछ कभी कभी और कुछ कभी नहीं। जो ज्वालामुखी हमेशा आग उगलते रहते हैं उन्हें सक्रिय या एक्टिव कहते हैं। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसमें से लगातार निकलते हुए लावा के कारण ही उसका नाम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन पड़ा है। ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय शांत रहते हैं परंतु जिनके फटने की आशंका बनी रहती है को सोता हुआ कहा जाता है। मेक्सिको का पेरिक्यूटिन ज्वालामुखी एक ऐसा ही सोता हुआ ज्वालामुखी है। 1952 से वह एकदम शांत है। ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों सालों से शांत है को बुझा हुआ यानी ख़त्म समझा जाता है। वो शायद अब कभी दोबारा आग नहीं उगले। स्कॉटलैंड का मशहूर शहर एडिनबरा एक बुझे हुए ज्वालामुखी के ऊपर ही बना है। कम से कम हम तो यही मानते हैं कि यह ज्वालामुखी अब पूरी तरह बुझ चुका है। ज्वालामुखी के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? एक बड़ा सा मुंह जिसे क्रेटर कहते हैं। ज़्यादातर क्रेटरों की चौड़ाई कुछ फीट से लेकर 1 मील तक की होती है। वो 2000 फीट गहरे हो सकते हैं। जब ज्वालामुखी की चोटी का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है तो वे कैल्डेरा बनाता है। स्पैनिश में कैल्डेरा का मतलब केतली होता है। सामान्यतः कैल्डेरा की चौड़ाई 1 मील से अधिक होती है। क्रेटर और कैल्डेरा में अक्सर पानी भर जाता है और वे एक झील का रूप ले लेते हैं। ओरेगन की क्रेटर झील असल में एक कैल्डेरा ही है। यह झील 6 मील चौड़ी है और 1932 फीट गहरी है। कितनी बड़ी केतली! ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ज्वालामुखी सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, परंतु दुनिया के आधे से ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के पास एक चौड़े इलाके में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को आग का गोला कहते हैं। आग का गोला वही स्थान है जहाँ पश्चिम में यूरोपियन प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलती है और पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों से मिलती है। आपको मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पास भी बहुत से ज्वालामुखी मिल जाएंगे। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट अफ्रीकी और अरबी प्लेटों से आकर मिलती हैं। कैरेबियन समुद्र के आसपास का इलाका भी ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी प्लेट कैरेबियन प्लेट से आकर मिलती है।